Balogh Zoltán szerint már nem érdemes beszélni a kegyelmi botrányról. Meglepő helyről jött a kritika. Végre! Ott hagytuk a lábnyomunkat a térképen. Fókuszcsoport Ádám meg lebukott. Egy kurva jó vállalkozó. Elindul egy újabb csodás hét, ez is izgalmas hét lesz, bár nem tudom, az előző annyira sűrű volt, hogy nem tudom elképzelni, hogy most milyen dolgokat találnak ide, hát az előző hét is elindult, és nem tudtam elképzelni, hogy majd ügyek érik egymást folyamatosan, úgyhogy érdekel, hogy a Rogán Művek, Magyar Péterék, stb. Kik mit találnak ki erre a hétre, milyen izgalmas dolgokat. Hogyan írják meg a szkriptet? Igen, éppen milyen ex-barátnő tűnik fel. Nem tudom, meg lehet tenni, most még hét elején megtehetitek a tippjeiteket, hogy vajon mi lesz a téma a hétvégén, de hát ezt nem lehet megjósolni. Kéne ilyen Rogán bingo. Hát nem tudom, nem csak Rogán itt, azért már itt már ez többen játsszák ezt a sakkot, úgy érzem. Ez a négydimenziós sakkot. Igen. Voltak előre meg nem tervezett esetek, tehát ez tényleg szerintem jól mutatja a helyzetet, hogy a Deák Dani még arról beszélt az egyik reggel, hogy milyen jól látszik, hogy ugye az Orbán Viktor milyen bejelentést tett, hogy hát ilyen világpolitikai dolgokkal foglalkozik, meg Magyarország hogyan fog ebbe az új világrendszerbe elhelyezkedni, hogy ő a lehető legjobb, már mint hogy Magyarország. Hát ő politikai jellemző, ilyenekről szokott beszélni. Nem? Hát igen, csak hogy erről beszélt, hogy Orbán Viktor gyakorlatilag Magyarország következő 500 évét alapozza most meg. Ezt a tervét így ugye ezt hozza nyilvánosságra, ezt ismerteti. Eközben Magyar Péter az Excel-vel veszekedik, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez volt a nagy ötletük. Hát, hogy így ezt a kontrasztot behozzák, és ez majd mindenkit meggyőz, hogy hát ez komolytalan ez a Tisza párt, csak az Orbán Viktor az egyetlen komoly ember ebbe az országba, és hát ugye a következő percben meg Orbán Balázs kinyitotta a száját, és kész. A többi történelem, meg hát még visszatérünk majd ennek a történelmi vonatkozására. Tehát azt gondolom, hogy főleg ezekben az időkben, ezekben a turbulens időkben, amikor a nemzetközi helyzet így fokozódik, akkor nagyon fontos, hogy foglalkozzunk a mentális egészségünkkel. Nem ezért időzítettük így. Hát amúgy ez bármelyik hónapban jól jön egy mentális egészség. Egy mentális egészség hónap, bármelyik hónapban jól jön. Minden hónap annak kell lenni. Egy mentális egészség és egy testi egészség hónap. Igen, hát ez lenne amúgy a legjobb. De hát ezzel a héttel elindult a mentális egészség hónap, és hát Ádámmal már mi is javában benne vagyunk, mert ettünk 3-4 pogácsát a kávé előtt. Amúgy egyet is elég lett volna. Egyet is elég lett volna. De pont maradt a hétvégéről a szülinapokból. De igen, amúgy én csinálom ezt a böjtöt most, ez a 16 órásat. Ugye kicsit most büntetem legyen, mert éjgyomorra kávézok egyet, vagy büntetem legyen, mert megeszek a pogácsát, miért kávézni. Szóval nem tudom melyik. Nincs jó választás csak. Hát miért kell ebbe beleüldözni? Szétstresszel az egészség hónapotok. Hát állhatnánk te ára. Nekem az a tervem erre a hónapra, hogy teázni fogok. Nem, én most tanulom meg. Most pont nem. Igen, de meg most tanulom meg, hogy kell specialty kávét csinálni. Már végre ki tudom mérni, és finomat megcsinálni, és pont most álljak át. Jogos. De hát végül is a időszakos böjtöt is át lehet tolni, meg lehet ezt oldani. Na és hát a Cérna gyáron ugye megtaláljátok az Instagramján az instrukciókat, hogy mit kell csinálni. Az első hét előtt is voltak már instrukciók, ez hát szombaton kikerült, úgyhogy már vasárnapra mindenki megtanulhatta, de vasárnap pedig kikerült az első hét. Nem kell megijedni nagyon, tehát nincsenek ilyen elképesztően nagy feladatok. Ez az így óra nincs kávé, ez már falhoz csapott minket, de valahogy megcsináljuk. A hétértékelő heti egyszer kell megcsinálni. Az, hogy minden reggel szállj 5-10 percet arra, hogy átgondolod, hogy mit fogsz csinálni a napodban. Ezek... Ugye az jó dolog. Egy kicsit nem csak végig rohansz a napon. Az a baj, hogy igen, ez jó. Ezt nekem is kéne amúgy. Ja, hát szerintem ezek bármikor hasznosak lehetnek, és igazából, hogyha más nem, akkor érdemes legalább kipróbálni erre az egy hónapra, hogy érzitek, hogy mennyire tud ez működni nektek, és aztán azt megtartani, ami hasznos belőle. És itt az első héten már itt van a vizualizációs gyakorlat, vagy a földelési technika, ez ami... Ez hosszú, szerintem hát ezt olvassátok, ezt linkeljük. Linkeljük a leírásba. Igen, ott mindent megtaláltuk a Cérna gyárba, csak azért azt akarom mondani, hogy nem kell megijedni, lehet, hogy hosszúnak tűnik némelyik feladat. Ezek valójában nem olyan elképesztő nagy dolgok, direkt úgy állították össze a szakértőink, hogy ezt aki akarja, az meg tudja csinálni. A többi feladat az, hogy töröld az olyan appokat a telefonodról, amit nem használsz. Meg, hogy... Ezt majd elolvassák, Csoki. Az a lényeg, hogy linkelve van, nem kell, hogy Instagramod legyen, hogy megnéz egy Insta posztot, de ott lehet megosztani képeket, de majd megoszthatjuk a YouTube-on is. De van egy videó, amit még linkelünk. Varga Grétának YouTube csatornájában. Igen, ő is besegít ebben az egészséghónapban, és videókat, már második videót is megcsinált az egészséghónapról. Tippeket ad, feladatokat, úgyhogy azt nézzétek meg, töké, azt is linkeljük a leírásban. Köszi Varga Grétának és Fejes Vékási Lilinek, hogy segítettek ebben. Így tényleg valami szakértők által összerakott tervet kaphattok ti is. Tényleg hasznos lehet mindannyiótoknak. Lesz még elég sok információ ezzel kapcsolatban a hónap folyamán. Na van egy nagyon fontos hírünk, Ádám. De Békásmegyeriük eddig is ott volt, vagy csak hozzáadta valaki? Nem tudom. 40 értékelés alapján már 4,9-es. Igen, valaki adott egy 1-es értékelést. Mi? Nem értem, hogy miért. Lehet, hogy egy helyi. Lehet, hogy most állandóan oda járnak az emberek a csodájára, és az emberek oda kéne állítani, mert egy standot a limonádét árulsz. Ez jó biznisz. Hát igen, hogyha rákattintasz a képre, amúgy láthatod, hogy már van egy frissebb kép, látod? Átírták rajta... Ez amúgy nem ez volt a videóban. Lehet, hogy onnan szedték ki. Hogyha megnézitek, már a táblán egy más felirat van. Úgy látszik, ez te cserélődik. Az a táblát amúgy árulni kéne ilyen hirdetésre, nem? Azt mondja, hogy sinkhole of ignorance. A dinoszaurusz, azt nem fogjátok meglátni, az csak AI-jal rakta be a sín. Tehát amiatt nem kell oda menni. Igen. Most nevetünk ezen, aztán majd ott fogunk állni. Szépen nagyobb lesz, és már idő után nem fogjuk tudni megállítani. És amikor már kapcsolunk, ez mint a globális felmelegedést, akkor már késő lesz. Akkor már Budapestet el fogja nyelni, és így bár csak figyelmeztettek volna, és így nem, most már lassan elnyeli Békásmegyert, azt már nem lehet már betemetni, kész. Budapestnek annyi. Az egész Dunakanyar ott lesz ebben a lyukban. Szóval mi időben szóltunk, és akkor majd lehet nyilván ezt is tagadni. Tagadják majd a Békásmegyeri lyukat. Békásmegyer lyuk tagadó? Igen, hogy ilyen nincs. És de attól még lehet, hogy elég egyértelmű lesz az a lyuk, ami ott látunk. Na jó, hát örülünk eznek a kis közösségi kezdeményezésnek, és egy érdekes politikus és ember rovatba kapcsolódó videót szeretnék megnézni. Jó, van ez így. Azt történt, hogy Orbán Balázs, miután ugye múlt héten hát kitört a botrány a kijelentései nyomán, azzal próbálta megindokolni, hogy hát ő biztos, hogy nem úgy gondol 56-ra, mint amit mondott. Vagy arra hivatkozott, hogy a dédapja az orosz fronton halt meg, a nagyanyját pedig bebörtönözték az oroszok. Vagy hát bocsánat, a hazai kommunista rendszer. És hát ezek után pedig kiderült, hogy valóban hősi halált halt Orbán Balázs dédapja a keleti fronton, de előtte pedig hát kiderült, hogy erőszakos bűnöző volt. Legalábbis ezt állítja a hvg.hu levéltári adatokra hivatkozva. Ugye a 30-as években Olmos Bottal ezek szerint leütött egy pénzszállító palit, és megpróbált ellopni tőle egy halom pénzt. De a járókelők megállították, és akkor utána már azt mondta, hogy hát ő visszaadta a pénzt. Azért jutott el, hogy visszaadja a pénzt? Valószínűleg igen. A bíróságon meg már sajnos nem emlékezett a történtekre, hogy hogy volt. De 5 évet ült miatta, és aztán utána még csalásért ült még 1 éve. Uh-huh. Hát régen igen, így lehetett csak megélni, nem? Nem, kemény idők voltak, az biztos. De azok voltak még az idők. Azok voltak, azokat sírja. Nem ezt sírja vissza amúgy a budaházi, hanem régebbi időket sírja. Hát sírja igen, vissza. Az még 1000 évvel korábban volt. És ebben szerintem az érdekes, hogy ugye, tehát szerintem senkit nem lehet a szülei, meg a nagyszülei, meg a dédszülei bűnei miatt felelősségre vonni. Szerintem ez teljesen független tőlük. Viszont ez nagyon rosszul néz ki, hogy az Orbán Balázs erre hivatkozik, hogy ő azért szereti a hazáját, mert hogy ezzel támasztja alá, hogy a dédapja is meghalt a front. Hát nagyon sok embernek haltak meg a rokonai a fronton, és ez nagyon sok emberre hatással volt, nyilván megvan. De ettől még az Orbán Balázsnak a cselekedeteit ez úgy tűnik, hogy mégse teljesen határozza meg, vagy hát nem erre láttunk példát, és akkor ezzel takarózni, utána meg még kiderül, hogy ez is azért ennél árnyaltabb kép. Szerintem ez egy most már egy nagyon furcsán szar kommunikációs fiaskó lett ebből az egész témából. És én még a továbbiakban is kiemelném, hogy én nem hiszem, hogy ilyen kijelentéseket kéne tenni, hogy Orbán Balázs a Corvin közben ott lenne, biztosan. meg hogy bárkiről ilyen kijelentéseket kéne tenni, ezt tényleg csak akkor fogjuk megtudni, hogyha ne adj Isten kitör egy háború, és inkább ne törjön ki, inkább soha ne tudjuk meg, de addig ez az minden, ami így elhangzik, az csak locsogás, hogy ki lenne ott a fronton, meg ki nem. Ez valószínűleg csak akkor derül neki. Reméljük nem fog. Reméljük nem fog. Nem tudom, hogy miért kell mindig ennyire beleállni, pedig sokadik alkalom azt kellett volna mondani legelőször, hogy ezt nagyon rosszul fogalmaztam, hülyeséget mondtam, nagyon elnézést kérek, egy idióta barom vagyok, és akkor talán De ez az, hogy így hát elkezdődött egy napig ment az, hogy igazából mindenki más értette félre, és aztán lecseszte az Orbán élő adásban, és utána már hirtelen, hát ugye ez nem volt akkor mégis jó, mert apu mondta, hogy akkor ez nem volt így jó, és érdekes, hogy csak azután jutott eszébe, hogy az Orbán lecseszte, addig nem volt ez a fejében, de hogy szóval ez így, ennél profibbak szoktak lenni. Mondjuk... Azt gondoljuk. Hát talán az abban nem profik, hogy itt most nem lehet elkumbantani, mert most itt van a Magyar Péter, ami kihasználja a hibákat, és eddig megszokták, hogy ott vannak a nem túl ügyes ellenzék, akik azt hibáznak, amit akarnak, úgyse tudja senki ellenük fordítani. Most már az érzik a bőrükön, hogy bazzeg, itt valahogy kezelni kell, itt valami kríziskezelés kéne, már nem lehet csak és hát nem megy még ez nekik, gyakorolni kell, majd talán a következő balhét jobban megoldják. Hát azt nem tudom, mennyi egy hét múlva lesz? Annyi sem. Hát még lehet, hogy a héten. Igen. Hát nem melegítettek, begondolom ezelőtt a botrány előtt, aztán így jött ki, ez van. Ugye azt tényleg láttam az RTL-en voltam, hogy a Gyurcsány is tartott sajtótájékoztatót, és elmondta, George. hogy ez micsoda szemétség. De hát hirtelen amúgy nem annyi vaj van a Gyurcsány füle mögött, hogy még amikor igaza van, akkor se érdekel senkit. Úgyhogy igen, eddig valószínűleg nem kellett ezen nagyon aggódniuk. Hát van még, aki nagyon védi amúgy ezeket a kijelentéseket, az pedig a Kohán Mátyás. Hát aki ugye ott bólogatott Orbán Balázs mellett ebbe a Mandineres interjú beszélget. Hát ez sokkoló, hogy a megvédi az, aki... Aki kimondatta vele. Hát igen, mert most ő is érzi, hogy most szarba van. Na igen, és erre reagált a Rácz András, azt mondta, hogy hát úgy tűnik, hogy nem teljesen van képben a Kohán Mátyás néhány dologa, amit így kijelentett ezzel kapcsolatban. Kohán többek között arról beszélt, hogy szerint a Zelenszkinek két lehetőség is lett volna elkerülni a háborút. Nyilván innen sokkal jobban tudja, mint igen. Ez nyilván. Igen, mert hogy Oroszország adott két ultimátumot is. Aha. De hát elmondja a Rácz András, hogy ezt végül is tehát nem kapta meg Ukrajna ezeket az ultimátumokat. Ez nem olyan, mint hogy lehetőség lenne arra is, hogy vége legyen a háború, ha feladna. Azt elfelejtette mondani. Igen, ilyen lehetőségek mindig vannak, igen. Tehát, hogy a két ultimátumot, az egyiket a NATO-nak küldték, a másikat pedig az amerikai kormánynak, az oroszok. Így Ukrajnának nem volt mit elfogadnia. Tehát, hogy ugrálhatott volna Ukrajna, és mondta volna, hogy ők nagyon szeretnék ezt elfogadni, ezt is akkor... Gondolom, de hát akkor se rajtuk múlott volna, mert ugye az egész biztonsági, európai biztonsági rendszer átalakításáról szólt az ultimátum, ami hát minket is érintett volna, nem tudom, ehhez mit szólna a Kohán Mátyás. Azt mondja a Rácz, hogy az kevésbé fontos, hogy Kohán Mátyásnak érdemes volna egy kicsit még olvasni, amielőtt ír, illetve nyilatkozik, legalább az alapokat helyesen meg kellene tanulnia. A nagyobb probléma, hogy mit jelentenek ezek a kijelentései a Kohánnak. Azt mondja, hogy Kohán a nyilatkozatában tartalmilag ugyanazt az Orbán Balázsi álláspontot ismerti meg, amitől péntek óta teljes gőzzel igyekszik elhatárolódni Orbán Viktor és a teljes kormányzati propaganda apparátus is. Hát lehet neki nem szóltak. Annyit szóltak, hogy bazeg, miért nem vágtátok ki? Ezért nem, ezek szerint erre még büszke is. Még mindig egyetért ezzel a Kohán. Na mindegy. Istenem, de jó. Kicsit most zavar van az erőben. Már megint. Ugye elméletek már mérik. Mondjuk a RTL klubba Redditre hivatkozva hozta le ezt a hírt, szóval fenntartásokkal kell kezelni, de lehet, hogy utána nézett az RTL. De amúgy ez nem lenne, azért nem egy nagy hír lenne, hogy folyamatosan a Fidesz. Van egy külön intézetük erre, hogy non-stop mérjen mindent, hogy a társadalomban... Több intézetük van természetesen erre. Szóval most akkor valószínűleg, amikor a előző heti méréseket, akkor belecsúsztathatták az Orbán Balázsnak az ügyét is, ha már úgy is mérnek. Mondjuk olyan szempontból ez érdekes, nem mondja, mert akár egyszer meghekkelhetnénk egy ilyen. Valaki leírná, hogy miket kérdeztek tőle, és akkor mondanánk, hogyha ez így hétközben van, pont így nekünk is alkalmas, akkor megmondanánk, hogy... nap alatt letolják, nem? Lehet, nem tudom. Engem érdekel, hát ha meg tudjuk csinálni, majd legközelebb. Ezt erről már szintén nem maradtunk. Ja, de érdekes, hogy nem a kormányzás jut eszembe arról, hogy méred, hogy akkor most mivel tudsz te a saját, hogy mondjam, népszerűséged, hogy ártasz neki a legkevésbé, és akkor az alapján kormányzol, nem az, hogy van egy terved, meg egy valami, amit kitaláltál, hogy hogy lehetne jobb az ország, hanem az, hogy na akkor bazzek, ha ezt csinálom, hát az országnak jobb lenne, de 1%-pontot veszthetek. Hát akkor azt hagyjuk. Hát igen, bár ezt az Orbán Balázs pont ő magyarázta meg a Gulyás Ágyú médiában, hogy ez egy egyszerűen egy modern politikai hozzáállás, hát mindent mérni kell. Nagyon értem, hogy mindent mérni kell, csak már ez jó dolog. Meg az is egy másik kérdés, hogy mondjuk a nem tudom hány ezer óriás plakáttal hogyan befolyásolják az embereknek hát, a hozzáállását bizonyos kérdésekhez, amit aztán megmérnek, és azt mondják, hogy hát ez. Igen. Sőt, például megmérik népszavazással. Megmérik, hogy félnek a migránsoktól. Pedig csak 10 évig ijeszgettünk migránsokkal. Hát igen, érdekes. Érdekes, és akkor félnek egy csomóan tőlük. Igen. Megmérik, hogy... Ez a társadalom. A társadalom fél. De valójában megmérik, és akkor nem megy el elég ember a népszavazás. De attól meg azt mondják, hogy jó, ez így kell. Okay. Hát amúgy érdekes, most pont reggel meghallgattam, a Kubit rakott fel egy videót, egy számomra hiteles ember mesélte, hogy most hogy áll a háború kármi. Mm. Nem olyan részletesen, de úgy elmesélte meg, hogy mire számítanak. Hát ez még tartani fog egy ideig. Nem meglepő módon, de érdemes meghallgatni. Szomorú. Ja, igen, Ukrajna nyugattól függ. Oroszország Kínától, mindenki függ valakitől, mindenkinek az az érdeke, hogy tovább menjen ez a háború, úgyhogy még mostanában nem lesz vége, de nézzétek meg. Azért van elég sok ember, akinek nem ez az érdeke, az a 1 millió ember, aki ott van fronton. Hát igen. Hát, az a sok millió, akinek igen. El kellett költöznie, meg elmenekült, meg elhurcolták. Csak mindenki arra számít, hogy hosszan megy a háború, az ő malmára hajtja a vizet. Amúgy tudod, hogy ezt mondta Orbán is, túlsványosan erről beszélt. Azért kéne meghallgatni. Hosszú lesz a háború, sokan mondták. Igen, csak hogy... Az oroszok nem akarták ezt. Ők nem így tervezték ezt a villámháború. Valószínűleg mindenki egy gyors háborút akar, aki háborút akar. 1000 év múlva, millió évek múlva ez ilyen táblatokban villámháborúnak tűnik majd. Nem csak perspektíva kérdés. Igen. Volt 100 éves háború is. Ahhoz képest, hogyha ez 5 éves lesz, az még villámháború, nem? Ki mondott még mit, Ádám? Hát, én meglepő hely, mert Csipes Tamara legsikeresebb magyarja volt az olimpiának, és hát pénzben, ahogy láttam. A kormány megkereste, a Kultúra és Innovációs Minisztérium küzd a népességfogyással Magyarország, méltán híres magyar családpolitika erre a jelenségre kíván hosszú évek óta érdemben reagálni. Ennek elérés érdekében a kampány igyekszik támogatni a gyerekvállalási kedvet és családalapítást. Nem mondja senki, hogy nem dolgoznak ezen. Bárcsak az iskolák lennének ilyen fontosak. És akkor meghívták, hogy itt mi lenne a kampányban részt venne, de úgy látszik, hogy neki ez nem tetszett. Nem tetszett. Instagramnak írtak neki, ez nem annyira. Pedig azért ritkán olimpikonoktól ritkán látok kritikát a kormány felé, de úgy látszik, hogy most már átszakadt egy gát. Családban élni tényleg nagyon jó, viszont egyedülálló anyaként abszolút meg tudom érteni, ha ez a legtöbbünknek óriási küzdelem és nehézség is. Csak az olyan alap dolgok miatt is, mint ételt rakni az asztalra, megfelelő oktatásban részesíteni, egészséget ápolni, biztonságos jövőt biztosítani. Amíg ezek nincsenek rendben, addig mit kampányoljak emellett? Bőven elég dolog van ránk nyomva, pontosan tudom, milyen így. Kösz, eszne. Ajaj. Hát ez amúgy, neki amúgy nem kellett volna ezt kiraknia, de valószínűleg a igazságérzetét úgy fölidegesítette, hogy úgy érezte, hogy ezt ki kell raknia, mert tényleg ez tökös dolog ilyen szinten, nem? Hát igen, végül is úgy tűnik, hogy akkor a Csipes Tamara is a mi valóságunkban él, és nem a valóság bolygón, és látja, hogy milyen problémák vannak. Úgy látszik, hogy... És amit tényleg, hát ugye erről szoktunk mi is beszélni, hogy nagyon, nagyon jó, hogy támogatják a családokat. Ez egy nagyon jó irány, csak az a furcsa, hogy nem úgy támogatják, hogy ez például egy egyedülálló anyának akkor egy kicsit könnyebb dolga legyen a gyerekekkel, hanem hogy csak egyszerűen szülessen meg a minél több gyerek. És erre nem tudom, hogy nem lehet... Miért fontos, hogy ne legyen ezen az oldalon is támogatva a család. De ez... Nem tudom, miért szoktak, hogy mindenki állvál minden, de hogy lehet, hogy tényleg szerintem Tamara az igen. A valóságban él, és látott már problémákat, és nem akar ott vigyorogni egy hirdetésre, hogy minden kurva jön, jó. Úgy látszik, belenyúltak, hogy máskor jobban elővilágítják az embereket. A fideszes retorika, hát ő is nagyon jól él, kussoljon. Most kap egy csomó millió forintot, igaz, hogy megérdemelte, de az már mindegy. Mert... Csak egy olimpiát kell megnyerni. Igen, és akkor most már jó él, úgyhogy most miért mond ilyeneket? De amúgy kurva sokan nyernek olimpiát, nem? 4 évente egy csomó ember van, aki megnyeri. Így a világon? Igen. Igen. De nem mindenhol jár amúgy érte pénz, amúgy, sőt, életjáradék sem jár minden. Hát ezért kell magyar színekben indulni, majd legközelebb. Viszont hát itt a családtámogatásokkal kapcsolatban ugye van egy ember, akit érdemes megkérdezni. Novák Katalin, és hát a 444 meg is kérdezte. Jó, van ez így. 444 milyen pofátlan? Hát amúgy nem volt illendő, azt meg kell mondani. Tudom, még van pár dolog, ami nem illendő Novák Katalinnal kapcsolatban amúgy. A magyar médiának nem érzek nagy készítetést, hogy itt adjak. A magyar médiának? Szóval akkor német jöhet? Érdekes, hogy mert gondolom, akkor ez arra vezethető vissza biztosan, hogy a magyar média járatta le a kegyelmi botrány után, de hát nem csak a kormány független média, hanem a kormány függő média is, akkor tehát az egész magyar médiával ki van a faszal Novák Katalinnak. Így végül is érthető, hogy a magyar médiának nem akar nyilatkozni, mert hát elbántak vele nagyon csúnya, hát nem érdemelte ezt meg, ő végül is csak egy pedofilt segítő embernek adott kegyelmet, és utána megpróbálta ezt eltitkolni. Jó, hát ez kíván nem fordul elő. Nem akarjuk nagyon zavarni, mert nem fontos lenne. Bocsánat, csak tudtuk, hogy itt vagy, láttuk, hogy itt van. Amúgy nem lenne egyszer, úgyis üldözni fogják örökre, nem akar egyszer kiállni a média elé? Őt mi az adónkból fizettük, megbíztuk egy dologgal, elrontotta, és sosem adott számot erről, sosem indokolta meg. Máig kapja a fizetést. Nem mondott le a pénzről. Szóval amíg, ja, hát amíg továbbra is mi fizetjük, addig talán jogosan, hogy figyelj, havi 5 milliót fizetünk mi állampolgárok, hogy ő éljen, és nem hajlandó nyilatkozni nekünk. Élete végig fogjuk fizetni. És hát emellett mondjuk, ha csak azt nézzük, ha nem fizetnénk egy fillért se neki, akkor is volt köztársasági elnökként nem tartozik nekünk annyival, hogy elmondja, hogy mi történt. Hogyha az egész nemzetet képviseli ő, akkor nem tartozik a nemzetnek ennyivel. Egy interjút esetleg tudna nekünk adni majd valamikor? Valamikor? Hát, hogy... Ups! Ja, alig volt életet mondtam. Bocsi! Most bevallom, hogy ugye a magyar médiát nem érzek. Léva Janikó? Készítést, hogy interjút adjak. Ez miért nem? Mert azt érzem, hogy abszolút inkorrekten viselkedtek számos ponton. Hát ez érdekes, hogy inkorrekt. Ő nem adott interjút senkinek, idén megpróbálja számon kérni. Én úgy érzem, hogy ő is inkorrekten viselkedett. Hát ez kicsit én is azt érzem. De szerintem, hogyha lemond a mostantól minden juttatásra, akkor... De akkor is tartozik. Akkor is tartozik, de sokkal rosszabbul néz ki, hogy továbbra is a mi fizeté, mi adónkból él, és nem hajlandó válaszolni. Egyrészt nem tájékoztatott előre, hogy felveszi ezt a beszélgetést, úgyhogy innentől nem járulok hozzá, köszönöm szépen. Mert szerintem abszolút nem fel, amit csinál. Most ide jön egybe kapcsolt mikrofonnal, nem tájékoztat erről, és felveszi a beszélgetésünket. Ez része annak, amiért azt gondolom, hogy nem korrekt az, ahogy bánnak velem. És ott be is fejeztem. Amúgy... Az ilyen helyszíni riporterek munkája, hát azért ez kell lélek jelenlét, szóval én nem tudom, ez kell egy ilyen jelenlét, nem? Hát nem egyszerű munka, az biztos. Tehát végül is ebben meg a Novák Katalinnak azért igaza van, hogy ez nem néz ki jól, még hogyha valószínűleg hozzá is vannak szokva ezek a riporterek ahhoz, hogy alapból van a kezükben egy mikrofon, és akkor úgy mindenki tudja, hogy éppen ez akkor felvételre kerül, amit kérdeznek. De hát itt most nem volt, és ezt nyilván tudta. Csak azt mondja, hogy ön azt gondolja, hogy minden választ megkapott a magyar társadalom arra, hogy hogy történt ez a döntés, amit ön hozott? A villabagat elbement? Tudtam, hogy az én beállom volt. Voltam persze, ez nagyon finom. Jó, jó. Milyen voltam életemben? Ez jó hely. Nagyon finom reggeliket lehet. De Novák Katalinnak van ízlés. Jó emberekkel lehet ott találkozni. Jó, van ez így. Na jó, most már ezt nézzük meg, aztán térjünk hát egy másik témára. Csak egy másik, egy jobb videót szeretnél látni. Igen, szóval egy Ázsdani, most nem a Majálisra ment, hanem a MSZP. Az MSZP-t tudja, hányszor temették az elmúlt 30 évben, 35 évben? Hát szerintem ezt az ásót, amivel mások megásták a gödröt, ezt szerintem nyugodtan letehetik. Ezt majd megmondjuk Tóth Csabán. Jó napot! 444-től vagyunk. MSZP kongresszusra tetszenek? Nem, én megyek WC-re. Jó. Amúgy az MSZP az már most lehet mondani, hogy megástak a sírját, és de már benne van. Ott? Persze, de hát ezzel csak azt mondta, hogy egy zombi. Én nem. érted? Oké. Okay. Mert ezért is, meg azért is. Én itt csak egy... Nem nyilatkozok, akkor miért áll meg, azt magyaráztam? Miért nem megy be? 15 éve voltam utoljára MSZP kongresszuson. Hát az akkor még egészen másképpen nézett ki. Köszönöm. Milyen érzés most MSZP-snek lenni? Felemelő. Micsoda idők voltak? Már akkor sem voltak fiatalok ezek az emberek. Milyen állapotban van most a párt, hogy még a DK-val együtt sem érik el a parlamenti bejutási küszöböt? Olyan, mint hogyha fideszes esernyővel érkezett volna az MSZP. Menj, csak akkor nem ebbe a házba jönnék megbeszélésre. Dugja el gyorsan, mert még azt hiszik, hogy fideszes. No. Igen. Na arra, mióta MSZP tart? 1968 óta. Hát még nem is volt MSZP. De ez jó, ez valami közösség, legalább van egy közösségi dolog, nem? Az MSZMP-ben? Hát így össze... Van egy közösség az MSZMP-ből a parlamentben valószínűleg. A 18. kerületi szervezetnek vagyok a tagja, és amikor beléptem, akkor ott egy fantasztikus csapat volt, ahol mindenki profinértette a dolgát, és egyszerűen az egész magával ragadott. Ez bámulatos, így gondolsz, milyen állapotban van most az MSZP? Volt már jobb állapotban is. Szerintem kiváló állapotban lenni. Akkor milyen lehet a rossz állapot? Jézusom, de várja, mert lehet, hogy azt mondja, hogy de ne. Milyen érzés, amikor a kutyapártnak 10-szer annyi szavazója van, mint az MSZP-nek? Vagy nem tudom, most nem tudom a számokat, de... Hát nagyjából annyi párttagja van, mint szavazója az MSZP-nek. A párt szerintem nagyon jó állapotban van. Csak egyetlen egy problémája van. Csak a szavazókkal. Na, csak az a párt jelenti. Nagyon jó, csak szavazó elnék. 2-3 millió szavazó kéne. Ilyen apróságokkal nem törődnek szerintem. Ez fontos, hogy a párt is jó állapotban legyen. Amúgy Ázs Dani, azt rég láttam már ilyen riportot csinálni, és mindig lehet, hogy dolgozik valami nagyobb anyagon megint. Reméljük. 3-4 millió szociáldemokrata embert még nem biztos, hogy el tudtuk érni. Az a gond, meg hogy még senki nem hallott az MSZP-ről, nem? Igen, igen. Nem tudják az emberek, hogy ez létezik. Azon fogunk dolgozni itt a kongresszuson, hogy a lehető legjobb formánkat hozzuk a nap végén. Nem segít ez a videó szegényeken. Szavazó nincs nagyon. Hogy ne lenne? Tudjátok, most nincs választás, majd akkor lesz. De most volt. Most volt, és nem volt szavazó. Medián felmérés szerint, ami mégiscsak a legpontosabb szokott lenni, nem jutna be a DK és az MSZP együtt sem a parlamentbe. Van még 2 évünk, addig még újra lehet építkezni. Még ezt lejjebb lehet vinni ennél szerintem. Nagyon dolgoznak, bár nem nagyon van hova. Miért nem szavaznak önökre? Szerintem nem ismerik a politikánkat, nem jut el hozzájuk. De nem az a baj, hogy a hitelességét veszítette el a párt? Mit ért ez alatt? Hát ez az. Például, hogy egy csomó prominens politikussal szemben büntető eljárás zajlik. Ki szponzorált ezt a videót? A MSZP? Hát ez most ez hogy fér bele a narratívába egy ilyen videó? Ja, úgyhogy ez a Magyar Péter. Persze. Jó. Tehát, hogy már hiába is kommunikálna, már nem hinnének neki. Hát nézze, ha most én holnap bemegyek a rendőrségre és feljelentést teszek, hogyan ellopta ezt a mikrofont, a munkatársa meg a kamerát. Meg kéne nézni a gyári számát. Igen. Hogy akkor kurszoljuk meg önöket, akkor 2 perc alatt önök is vád alá kerülhetnek akár. Édes Istenem, hogy miért kell védeni ezeket a bűnözőket? Hát kilepődött meg, hogy végül elindult ellenük a nyomozás. Az a nagyon meglepő, amúgy van egy videója erről a 444-nek, a Ázs Dani is benne van, ahol a parkolási ügyek mellett ezt a számlagyár ügyet is egy kicsit jobban kifejtik. Már múltkor elmondtam, de nem olyan látványos, mint a többi videó, ami ilyen kapcsán kijött a 444-en, meg akár ez a videó, de hogy nagyon fontos dolgok elhangzanak ott, úgyhogy ezt érdemes megnéznetek, és ott egy kicsit jobban ki van fejtve, hogy hát talán nem csak ez a néhány MSZP-s politikus volt, akinek vaj lehet a füle mögött. Minden politikus veszteség nekik, mert százalékban az nagyon sok szavazó. Gyakorlatilag 1-1%-ot vesztenek, hogy eltítják a közügyektől egy-egy tagjukat. Hát igen, nem lesz egyszerű ez így. Na jó, utolsó téma, óriási oknyomozás zajlik ellenünk. Megnézem azt a Mandiner cikket. Felírtam pár gondolatot erről, mert azt is imádom, hogy nézzétek milyen igényt a Mandiner, hogy annyit csináltak, hogy leszettek egy YouTube covert, ami oda van, hogy egy tízer a második évadhoz. Ott a teki. És ott van szegény teki. Mandiner címnapon a teki. Van egy csomó kép rólunk már az interneten, a rákeresel. De hát mindegy, úgy látszik, ez nem törődtek. Ez volt az első, amit feldobott a Google. Hát most. Jó, ez nosztalgikus. Ez a bagázs ellopta a jövőnket. 100 millióból szidja a kormányt a népszerű YouTube csatorna, legalább népszerű. A cég alig két év alatt meg 15-szörözte a bevételét. Mondjuk nem mindent sikerült leírnunk pontosan, de hogy a bevételünk 11,5 millió volt 2021-ben, és 23-ban már 140. Amúgy igen, amúgy egy jól működő vállalkozás általában tud nőni, főleg exponenciálisan, hogyha ügyes vagy. Főleg az elején, amikor itt az elején még csak egyedül voltam, és most meg már vagyunk. Nem tudom, heten? Hát mondjuk ott ugye kettő van. Az üzletévben átlagosan foglalkoztatottak száma. Hát igen, mert számláznak egy csomó. Az egyéni vállalkozók azok lehet, hogy itt nem jelennek meg. Hát a teki hibája, látjátok, itt is ő feje van. Teki áll mögöttem. És mi az, egy bundás kenyér a kezében? Nem, egy kókusz. De nézd, ilyen igénytelen borítókat csináltam régen. Nagy úgy panaszkodik a lopásra, és szidja a kormányt, hogy ebből egész gyönyörűen megél. Pesti srácok túrta ki. Nagyon ki kellett túl. Igen. Na jó, itt összeírtam, csak nyugodtan emetsz kávézni minden, itt nagyon sok dolgot. Az egészet a tekire fogom kenni amúgy. Én alapvetően azt gondolom, hogy erre nem is kellett volna reagálnom, de így átgondoltam, hogy ha reagálnék, így, hogy már a Mandiner is megírta, akkor következő az Origó lesz meg a Magyar Nemzet szerint, azt mondtad, és hát valószínűleg azt még meg akartam még várni amúgy, de valószínűleg azt, hogy most itt beszélek, az nem fogja ezt befolyásolni, meg azt arról hergenek, akiről akarnak. Múltkor a Gulyás Marciról hergeltek, hogy az adó 1%-a. Hát igen. De összeírtam egy csomó gondolatot, és összeszedtem a fejembe, és akkor leírtam, és akkor gondoltam, hogy igazából van kedvem erről beszélni, amúgy szívesen beszélek, mert hát, ha érdekel titeket. Hosszú lesz. És igen, tudom, hogy a pesti srácoknak van egy videó is erről, de azt bevallom őszintén, nem láttam, mert hétvége volt, és nem akartam felkúrni magamat. De így is tudtam róla, úgyhogy sajnos teljesen ez nem sikerült elkerülni, és tudom, hogy mi van benne, mert Csoki például valószínűleg látta, és lehet, hogy még páran látták a cégből. Apropó hétvége, igen, most az egyik fiamnak szülinapja volt, és erről szólt a hétvége, és akkor különösen nem akartam ezzel foglalkozni. És az volt bennem, ami érdekes, hogy voltak felnőttek, volt ilyen tudat, hogy az Oviból eljöttek gyerekek, és akkor jöttek a szüleik, és így az ilyen felnőttes dolog, ott szülőkkel beszélgettél, tök jó fejek voltak, ilyen felnőtt beszélgetések voltak, értelmes felnőtt emberekkel, és a gyerekek meg ott játszottak együtt, és annyira kontrasztnak érzem ezt, hogy itt ezek a pesti srácok, meg amiket nyomnak, hogy így nem érzem, hogy ezek felnőtt emberek. Fogalmuk sincs a való világról, fogalmuk sincs semmiről, és úgy érzem, hogy el kell mennem baznak egy Oviba előadást tartani. De nem, mert az Oviban értelmesebbek, mert ott már értelmesebben meg lehet beszélni. Szóval ezek nem tudom, csak olyan érdekes ez a kontraszt, hogy így a hétvégén az ember tényleg igazi felnőtt emberekkel, akik rendes munkát dolgoznak, rendesen látják a világot, stb. És akkor a kontraszt ez neki, amikor édes Krisztusom, hogy lehet ilyen hülyeségeket beszélni, és hogy vegyem komolyan, mint felnőtt ezeket az embereket. Úgyhogy ez csak egy ilyen érzés, és ami így általán benne van, hogyha ezeknek a cikkjeit olvasom. Na mindegy, ez csak egy érzés. Ahonnan indult ez a pesti srácok. De az a baj, hogy azért nem szoktam ezekkel foglalkozni, a pesti srácokkal, mert ott már annyiszor hazudtak rólunk, annyiszor konspirációt és hülyeséget találtak ki, hogy azt gondolom, hogy aki még ezek után is komolyan tudja venni a pesti srácokat, az annak már mindegy. Annak hiába magyarázza. Szóval eszembe jutott, hogy régen ugye a Partizán szálat nyomták, mert ugye a Partizánban szerepeltünk. Igaz, hogy mindenki, a fél magyar média volt ma, de hogy mi a szerepel. Majka és a Balázs. Ők is biztos a Partizán embere. Ezt a konspirációt nyomatták, annélkül, hogy bármivel alátámasztották volna. Arról beszéltek, hogy nekünk 20 fős cégünk van, akkor, amikor még csak hárman voltunk, azért megszámolták, hogy... Hányan voltunk azon a képen, akik elmentünk a fotózásra, akikkel akár bármilyen a periférián csinál valaki egy grafikát. Azt kellett volna, még a vízvezeték szerelőt is beleszámolják, aki évente egyszer lehet eljön, vagy aki leolvassa a villany. Emlékszem, amikor a pályázatot nem talál. Ők keresték, de nem találták. Oknyomozás. Igen, szóval ezek a nagy oknyomozók, akik, ha beírod a Google-be, elsőként feladja, de nem találták. Amikor volt a tüntetés, akkor Jesse megfejtette, hogy ezt nem lehetett volna ilyen jól megszervezni, és csak a CIA segíthetett. Igen, más nem képes rá. Meg azt is más mondta, nem képes egy színpadot lefoglalni. Hogy, azt is mondta, hogy azt hiszik a gyerekek, hogy Azaria koncert lesz, és ezért tesznek ott sokan, és a sötétben nem lehet majd látni, hogy ezek mind csak gyerekek, akik Azaria koncertre jöttek. Valószínűleg ott maradnának ugye másfél órát hallgatni a beszédeket, hogy kiderül, hogy nem Azaria. Ja, de a legutóbbi kedvencem az az volt, azt talán néztük itt a műsorban, amikor a Potyondi, ugye ezt mindig szokta Edina szídni, vagy kritizálni a Magyar Pétert, az ellenzéket, a Fidesz mindent szokott kritizálni, és ezt nem értették ezt a pesti srácoknál, és az volt a teória, amiről egy cikk született, hogy biztos a Pressman bízta meg a Potyondi Edinát, hogy szídja a Magyar Pétert, hogy a Pressman ezzel üzenjen a magyarnak, hogy vegyen vissza. Szóval ilyen szintű cikkek vannak itt, és... Hogy nem hiszik el amúgy, hogy vannak emberek ebben az országban, akiknek nem tökéletesen elfogadható minden, amit a kormányzó pártok csinálnak, és teljesen mindegy, hogy Fidesz és KDNP van, vagy MSZP és DK van, vagy MSZP és SZDSZ volt, és lehet mindkettőt kritizálni. És hát ez igen, hát akkor valószínűleg ki van ezért fizetve. Másképp az embernek nem lehet véleménye a saját hazájának a sorsáról. Ja, szóval arra gondoltam, hogy csak tisztázzuk, hogy ez a színvonalon történik ott az újságírás. Gyakorlatilag ilyen hasamra csapok reggel, kitálok valami ilyeséget, leírok egy cikket róla. Szóval tényleg, aki ezt még komolyan tudja venni, szóval most... Például a Mandiner? Hát például a Mandiner. Nem tudom, hogy ez szimpla ostobaság, vagy direkt hergelnek, vagy a kettőnek valami érdekes keveréke, ezt majd dönts el a néző. Alapvetően itt ezt oknyomozásnak nevezni, az talán egy kicsit az oknyomozás megcsúfolása volt, ugye előbb láttuk Ács Danit, és lehet, hogy ő más véleménye van az oknyomozásról például Daninak, nem tudom. Én azt sejtem, hogy ők mondjuk, amikor oknyomoznak, az tényleg egy oknyomozás. Itt az, hogy hát annyira oknyomozás, mint annó a pályázattal ugye a Megafon, amikor megtalálta, hogy kaptunk 5 millió forintot eszközökre, úgyhogy már egy hete, ezt részletesen kitárgyaltuk, hogy jól van, ez így be 180 ezer ember látta már addigra ezt a videót, akkor ők megtalálták. Ez is olyan, hogy most ez volt az oknyomozás, hogy nyilvános infókat, amit nagyon nehéz volt emetek megtalálni, hogy mi a cégünk. Azt mondta, hogy egy e-mail cím alapján amit? Azonosította be. Igaz, lehet, hogy csak a honlapunkra kellett volna fölmenni, és ott van, mert a webshopon hivatalosan ki kell írni, vagy hogyha tudja a több ezer ember, aki már rendelt a kopasz csimpánzról, mert számlát adunk mindenkinek. De ez tényleg nagyon nagy oknyomozás kell. Nem biztos, hogy tudta, hogy van a kopasz csimpánz. Hát mondjuk ez lehet, hogyha a pénzügyeket akarod felderíteni, akkor nem arra tudod, hogy webshopja valakinek. Hát mindegy, az azért nem elvárhat egy oknyomozótól, nem elvárhat egy oknyomozótól. Jó, de azért kellett egy opt-in előfizetés is, tehát igen. Nem az ingyenes opt-in. Szóval ez volt az oknyomozás, hogy megnézed a céget, és valószínűleg értelmezésre tudod a gazdasági adatokat, mert neked ezzel nem kell sose foglalkozni. A második pont, hogy amúgy sem teljesen kéne, mint cég erre reagálnom, mivel mi nem egy állami cég vagyunk, hanem egy magáncég, ami hát nincsenek részvényeseink, akinek be kéne számolni, ez egy profitorientált magánvállalat. Hogy mondjam. Alapvetően az egész, és amúgy ezt élvezem, hogy az egésznek van egy abszurditás, hogy mi egy ilyen profitorientált piaci vállalatként vagyunk felkérdezve, és majd beszélünk arra, hogy ki nincs felkérdezve. De hogy mi föl vagyunk kérdezve. Úgyhogy ez a videó is inkább a nézőknek szól, hát ha őket érdekli ez a dolog, és gondoltam, hogy nekik érdemes elmondani, mert soman végigkövettek minket ezen az úton, valaki már 6 lépés óta, valaki a fókuszcsoport elejé óta, azért eléggé látszik az ív. Szóval nem úgy van, egyik napról a másikra íveltünk föl, talán aki ezt követett minket, azt látta. Pesti srácok, nézők meg valószínűleg úgyse fogják tudni értelmezni ezt a videót, ők már valószínűleg rég kicsekkoltak. Biztos van, aki tudja. Őt üdvözöljük. De nem gondolom, hogy mindenki azért nézi, mert ezen a színvonalon mozogna feltétlenül. Mint a videók? Igen. Mint minden cég, pénzt keresünk, profitot maximalizálunk, stb. Próbáljuk folyamatosan figyelni, hogy mit kell csinálni. Én nekem is most így meg kell tanulnom az elmúlt pár évben, előtte egyéni vállalkozó voltam, de onnantól kezdve, hogy már emberekért felelsz, hogy így egyel előrébb kell gondolkozni, és hát megtanulni azt, amit mondjuk a gazdasági szakon nem tanultam meg, ha már diplomában volna. Ebből élünk amúgy, próbáljuk azt, hogy igen, rendes pénz bejöjjön, mert egyfelől nem lehetne ezt csinálni szerintem egy stabil alap nélkül, főleg ebben a rendszerben, ebben a környezetben, ahol láthatom bárkit kicsinálnak, szóval próbálunk egy stabil alapot teremteni. De a stabil alap az nem csak a kényelmes és hosszú távú működésünknek az alapja, hanem a fejlődés záloga is, hogy csak úgy lehet kísérletezni műsorokkal, csak úgy lehet kockázatokat vállalni, hogyha nem az van, hogy figyelj, hogyha ez a videó fajta nem jön be, akkor csődbe megyünk. Ilyen a közös többszörös, ami általában több pénzbe kerül, mint amennyit hoz, de úgy érezzük, hogy ez hozzátesz így a hosszú távhoz, hogy ez egy jó videó, szeretjük megcsinálni, de ilyen mondjuk a világjegy, ami nekem egy küldetésem, ami most még inkább viszi a pénzt, nem sokat, de hogy nem pozitív, vagy a mérlege, hogyha ilyen gazdaságilag néznénk, de én szeretném, nekem ez egy ilyen küldetésem, hogy a tudomány kommunikációt is segítsük. És hogyha visszanéztek, hogy hogy indult a közös többszörös, az pont amúgy abból jött ki, hogy amit Patreonon összedobtak az emberek, az volt az, az a pénz, amiből el tudtuk azt indítani, a Jól van ez így, meg a fókuszcsoport klasszik részek mellett. Szóval vannak terveink, vannak egyéves terveink, vannak három, vannak még öt, így a pont Morkával múltkor beszéltünk ilyen hosszú távú terveket is, így nagyjából most tervezzük a jövő évünket, de már vannak dolgok, amit így 2026-ra. Tehát próbálunk hosszú távra tervezni, hogy tudjuk, hogy mifelé megyünk. Most ugye a legnagyobb terv az, hogy most majd az új iroda lesz, amiben nagyon sok pénzt rakunk, és majd sokkal több pénz is lesz a bérlés, de cserébe végre nem egy helyen lesz mindenki egymás nyakába. És egy szobában. Egy szobában vagyunk. Most egy szobában történik minden ebben a cégben, és ott akkor rendesen a műsorok is remélhetőleg jobbak lesznek, és többfajta műsor is lesz. Azt is meg kell mondjam, hogy ez a munka szerintem azért hosszú távon kiégett. Ez a fajta nyilvánosság előtti munka. Én nem tervezem, hogy örökre csinálja az ember. Te nem tudom, hogy hogy tervezed, de én azt érzem, hogy azért ennek van egy limit, amikor az, hogy ennyi ideig szem előtt, vagy ennyi ideig hallgatod, hogy mennyire gyökér, ostoba ember vagy, és nyilván mi is kritizálunk másokat, minket is sokat kritizálnak, ezt el kell fogadni, de szerintem ezt épp észre nem lehet örökre csinálni. Szerintem ettől megzeberedik az ember elméje, úgyhogy én is úgy tervezem, hogy legyen menekülő utam, és hosszú távon azért ne az legyen ez a munka egyszer, vagy egyszer nem leszek szem előtt, és akkor rögtön éhen halljak. Szerintem ezzel tervezek én, mert szerintem nem néznek jól, ha még 80 évesen is ugyanezt csinálnak. Hát, ezek megörültek be, lehet, hogy el tudnám menni. Csokker megmondja. Igen. Tényleg ilyen, megyünk majd ilyen Dancing with the Stars, meg ilyen szarokat, nem? Igen, táncolunk. Állarcos énekes. Állarcos énekes. Jó, ezt figyelj, amúgy jobban fizetne, az biztos, mint ez. Ezen felül a vállalkozás stressze, az nyilván mindig ott van. Nyilván az, hogy már többen vagyunk, és emberekért felelősséget kell vállalnom, ez is egy ilyen újfajta stressz, mert én alapvetően én videózást szerettem mindig is, videózni szerettem, videókat elkészíteni, de most azt vettem észre magamon, hogy már inkább a munkám a emberek menedzselése, meg minden, ahogy növekszünk, ahogy tervezünk, de hát ezt el kell fogadni, ennek is vannak nagyon izgalmas részei, de hogy azért bővülünk most, hogy újra tudjak egy kicsit a videókra is koncentrálni, és még több, még jobb dolgot csinálni, és az sem az, ami ezt tényleg értek és szeretném csinálni, de ez is egy érdekes dolog. De amúgy volt több vlogunk arról, hogy megy a háttérmunka, van kettő is a Kókusz Pluszon, az egyik az pár hetes, hogy indult az új évad, meg lehet nézni, hogy dolgozunk, hogyha valakit érdekel. Hát dolgozunk, nem sok pihenés van, de nyomjuk, és lehet kérdezni is majd, mert most szerintem ezt a hetet is levlogolom, mert most úgy vettem észre, hogy tele van a hét, hétfőtől péntekig, úgyhogy gondoltam, akkor minden hét nap más történik, akkor erről is csinálok egy blogot. Úgyhogy majd kirakok egy ilyen közösségi posztot a Kókusz Pluszra, és akkor ott lehet kérdezni amúgy nyugodtan, hogy a működésről, amit érdekel titeket, itt nem fárasztok mindenkit mindennel. Viszont ez egy érdekes pont jön, a harmadik pontom, ez a morális számonkérés, ami engem a legjobban megrökönnyített, és amúgy ez valamennyire, ha megnézitek a legjobb Kókusz Plusz epizódot, ahol a Facebook kommenteket néztem, ott is már téma volt, mert ott is feltűnt, de hogy értem, hogy van annyi bevételünk, mint egy átlag sarki hamburgerezőnek, vagy egy autószerelőnek, és ez sokkoló, tudom. És akkor cserébe ne beszéljünk arról, hogy ez az ország amúgy szar, és nagyon sok embernek nehéz a megélhetés, rengeteg dolog nem működik, szétlopják az országot. Szóval ez ilyen visszatérő érv, és tényleg kommentekben is, hogyha megnézitek ott a Kókusz Pluszt, nézzétek meg, hogy milyen kommenteket kapunk a Facebookon, nem túl kedveseket, de hogy ez visszatérő érv, hogy de hát mi jól megélünk, miért beszélünk arról, hogy szar az ország? Vagy hogy szarul működnek dolgok? Hogy mondjuk, hogy nem megfelelően működnek az állami szolgáltatások, igen, hogy emberek keze el van engedve, elmagányosodnak az emberek, és nincsen megfelelő infrastruktúra kiépítve, hogy az elszakadó országrészeket fenntartsuk, hogy elszegényednek az emberek, hogy létminimum alatt élnek mások, akkor ezt ne tegyed szóvá, hogyha te ez a, nem élsz. Ez az érv mindig, és nem értem, hogy ez, hogy én amúgy tényleg jól élek, próbáljuk itt az embereket is jól megfizetni, mert azt gondolom, hogy ez a normális élethez kell, az meg kell a normális munkához. De én mondjuk, amivel indultam, én egy értelmiségi családból jövök, jó sulikba jártunk, te is együtt jártunk sulikba, ez jó, az egy jó megy egyik legjobb iskolája volt. Akkor, hát a mi évfolyamunknál a megye legjobbja volt. Ja, úgyhogy mi nekünk ilyen szinten amúgy volt egy csomó előnyünk, amúgy van egy külön, jól van ez egy epizód, amikor erről beszélünk, hogy mennyi dolgon múlik az, hogy mennyi külső tényező múlik egy embernek, hogy mi, hova tud eljutni az életben. Nem kell olyan dolgokkal szembenézni, mint hogyha valaki a hétes telepre született. Hát igen, szóval mi jól indultunk, és jó helyen, jó, ahova jutottunk is jó. 10 év alatt eljutott ide, pár hete volt 10 éves a 6 lépés. Igen, hát most utóbbi 10 évig nyomtuk ezt a videózás dolgot, az utóbbi 3 évben meg már megélünk belőle, szóval azért ott is csomót bele kellett rakni, de bele tudtuk rakni, mert nem kell aggódnunk azon, hogy éjjel halunk, meg ilyenek. Lehet, hogy ez is köztem volt. Hát volt mellette munkánk is, de igen. Igen, hát igen. Mindenki tudta csinálni a saját munkát, és mellette a plusz befektetett energia pedig ezért fejlődött. De igen, ez az, amit sugallnak ilyenkor, ez a legundorodtabb szerintem, hogy ne állj ki másokért, ha neked már jó. És ezt nem értem, hogy ezt hogy lehet validálni, ugye nagy keresztény konzervatívként, hogy onnantól, hogy neked jó, akkor kussoljál. Híresen Jézus is így állt. Igen, igen. Szóval ez elképesztő számomra ezt az egészet, hogy miért beszélünk arról, hogy szar az ország, hogyha mi jól megélünk. Mi jól megélünk, de nem mindenki indul ilyen alapokkal, és az lenne normális, hogyha ezek az alapok minél jobban kiegyenlítődnének az oktatás által, ami jó esetben hát segítene, hogy ha mondjuk hogy mondjam, Krúbinak, és nekünk lehet, hogy belefér a magánorvos, de lehet, hogy valakinek nem. És akkor mi lenne, hogyha annak az embernek is megfelelő ellátásban részesülne, és ilyeneket kérni az olyan fura dolog, vagy nem? És akkor nekünk még hangunk is van ezen felül, hogy jól élünk, hangunk is van, ami több 100 000 ember meghal, és így kussoljunk. Szerintem ez a jó érzés is azért relatív. Hát, mint egy normál középosztály, ami normális lenne egy középosztály. Nem izé jaktunk van, meg izé 80 milliós óránk, vagy nem tudom, mi van a Matolcsi fiának, szóval lakáshitel, amit ki persze, tudunk fizetni amellett. Nekem van 2 hitelem, csak arra érzek, hogy ez az átlag Magyarországon ez nagyon érdekes, hogy valaki egy ilyen normál középosztálybeli életet fent tud tartani, az már kirívó. Ez már önmagában is elég nagy kritikai rendszer felé szerintem. Azt, hogy te 2 hitelem tudtál venni egy házat, és amit 25 évig fizetsz, és nem halsz éhen. Ez gyanús. Nem ez kéne, hogy a normális legyen? Nem, ez elképesztő bazdmeg. Nehéz ezt az érvet feldolgoznom, mert miközben ugye a kormány propaganda részről olyanokat látunk, hogy idén is elmarad a szegénység, ugye, mint mondták. Érdeklődés hiányában. Vagy ugye a pesti srácoknál hallottuk azt, hogy nincs szegénység, mert tele van a Balaton. Ami kb. Ugyanaz volt, azon röhögött évekig mindenki, és aztán valahogy a trombitásnak újra sikerült azt elővennie. Másik az, hogy érdekes, hogy mi vagyunk számon kérve, miközben jótékonyan elfelejtik, hogy a mi éves bevételünk egyes nereseknek az órája. Az órája, vagy az teljes szettje. Mi volt ez, amikor adakozott a Várkonyi? Várkonyi adakozott egy sulinak úgy, hogy a ruha, amiben volt, az többe került, mint az adakozás. Ez amit tényleg elképesztő. Érdekes, hogy azzal van, hogy nincs gond. A Megafon, akinél jobbak az eléréseink amúgy organikusan, milliárdokból működik, de nem lehet látni, hogy honnan van a bevétele, azt nem lehet tudni magántól. Csak hirdetésekre elmennek ilyen összegek, ugyancsak egy Várkonyi Andra felöltöztetésére elegendő összeg elmegy arra, hogy meghirdessék egy hónapban mondjuk a Deák Daninak a mondandóját. Igen, már most nagyon büszke magára, hogy mekkora elérése volt. Ami most kiírta, bár ugye vigyázni kell, mert az, hogy hány embernek ajánlja ki a posztodat, az nálunk is, hogy 20-30 millió kiajánlás van egy hónapban mondjuk a videóinkra, az nem azt jelenti, hogy annyira is kattintanak, majd ezt úgyhogy azért kritikával kell kezelni, az ilyen elérés szavakat. De nekem például Rogán Cecilia meg a Sarkokat a cége jut eszembe, akik kivettek 1 milliárd osztalékot egy cégben, aminek van egy honlapja, amit senki nem látogat, de tele van kormány hirdetésekkel, 9 ember dolgozik ott elméletileg, 64 millió a bérköltség, és több mint 1 milliárd forint jön be bevételbe. És tényleg ilyen ChatGPT által írt cikkek vannak, egy honlapon, amit soha senki nem olvas, és mindenféle államközeli hirdetés az ugye tele van vele. Szerencsejáték ZRT. Persze, és aztán kivesznek 1 milliárd osztalékot, amit mi fizetünk adónkból, és az az nincs számon kérve valami. Abból nem sikerült egy oknyomozó anyagot összetenni. Hát pedig másoknak sikerült az oknyomozó anyagot, elkérdezték a cégadatokat ugyanúgy. Hát érdekes, na mindegy. Tiborcs 650 milliárdjáról sem volt nagyon szó, szerintem amúgy a festi srácoknál, pedig ott is szerintem azért az a baj, hogy lehet tényleg az átlagembernek ezek a milliárdok már elképzelhetetlen összeg, de azt mondod, hogy annyi pénzt kerestek azok, mint egy budai, hát nem Budán, már nem lehetne egy telket se venni ennyi pénzből, de hogy egy jobb lakás árat megkeresték, akkor az ember így érti, hogy igen, ez nagyon sok pénz, de hogyha azt mondod, hogy 650 milliárd, akkor azt mondod, hogy ezt nem értem. Ez fel lehet fogni, nem, hogy ez a konkrétan egy 4600-as szorzó van a kettő között. Tehát 4600 ilyen éves bevételt jelent az. 4600 évi bevétel. Ez egész sok amúgy. Nem annyira tervez pont az Orbán. Nem mondhatok senkit a végletekig. Pár apróságra nem figyeltek. Most mondok pár konkrét dolgot is majd, jó? Például arra, hogy amikor elindult ez a fölívelés, akkor indult be jól van ez így, ami hát itt is van egy szorzó, mert addig egy videónk volt, egy fókuszcsoport videó volt, kb. Egy hetente volt egy vagy kettő, és onnantól kezdve minimum 6 videó volt egy héten. Néha több is. Szóval az, hogy egy videóra 6 videóra mentünk föl, az egész sok, nem? Az egész sok. Az, hogy közben több lett a videó, és a nézettség is növekedett, ez is egy érdekes. Pont volt egy turnénk, nem volt teltház az első állomásunk. Uh-huh. Onnantól kezdve minden turnénk teltházas mindenhol, vidéken. És tudom, hogy nagy belpestiek vagyunk, de akár Szombathelyre mentünk, akár Szegedre, akár Pécsre, mindenhol teltházas volt. És nem kis helyeken, a mindenhol a legnagyobb helyeket próbáltuk megcsinálni, és utána tök jó kis közönségtalálkozók is voltak. Például most is volt egy évad zárunk, és ott 1200 jegy az egy nap alatt elfogyott. Szóval érdeklődés az úgy látszik van, ezt kár szerintem tagadni, és elindult a webshopunk is, amire már évek óta tízeltük, hogy lesz, végre sikerült összehozni, és pont karácsony tájéken indult be, ami alapvetően egy olyan időszak, amikor a webshopok azért eléggé mennek. Szóval növekedett a bevétel, növekedett nyilván a kiadás is, mert több tartalmat az több embert kíván. Aztán nyilván fejlesztések vannak folyamatosan, az új iroda, új emberek, stb. Ebbe mennek általában a dolgok. Ja igen, az osztalék, amiről ti megemlítettek külön, amúgy az sem úgy, mert sajnos, hogy úgy van az, hogy osztalék, hogy én azt az egészet kiszedem, bár megtehetném, saját vállalkozásom megtehetném, hogy kiszedjem az egészet, hogy egyszer majd az életben talán kifizessem a lakáshitelem, de hogy életemben először volt nyereség egy cégbe, hívtam apámat is, hogy ezzel mit kell csinálni, és ugye, hogyha valaki, ezeket nem tudják értem az emberek, de akinek volt cég, az lehet, hogy tudja, hogy mondták, hogy mindent érdemes izére osztalékra írni, mert akkor van lehetőséget kivenni, de nem kötelező. De onnantól bármikor kiveheted, a következő 10 évben is. Ha meg nem írod rá, akkor nem. Úgyhogy mindent odaírattam, valamennyit kivettem belőle, diszkont kincstárnál egyben raktam, de a nagy része az például felújításba megy most az új irodába. Hát meg majd most eléggé megnövekedtek a költségek ez a felújítás. Most az új helyre, ahova megyünk, nem csak mi, sokan, de hogy így egy lakásáratban lenyomunk csak a felújításba. És ez elég stresszes is, de hát 6 évre tervezünk. Ja. De ne aggódjon senki, egy idő után, 10 év alatt ki fogom venni azt az osztalékot, mert olyan nagyra törő álmaim vannak ebben a rendszerben, mint hogy befizessem a lakáshitelem, még mielőtt a fix kamat megváltozik. ez a jó lét, hogy szerintem ez a célom, hogy még mielőtt jönne a, nem tudom, a változó kamat, azelőtt még azért valamennyire be akarom törleszteni a házat. Nagyra törő tervek, nyilván lehet, hogy még ennél is jobb lesz, de hogy azt gondolom, hogy 3 gyerekkel azért nem szeretnék nyomorogni, és ilyeneket kitűztem magamnak. Ja, de hát ez van, sokat dolgozunk, érdekes, hogy tényleg sokat dolgozunk, eljutottunk A-ból B-be, látható amúgy viszonylag szem előtt van a munkánk, és akkor olyan furcsa, hogy itt elvárja a kormány média, hogy mi magyarázkodjunk, amiért sokat dolgozunk, és meg lett a eredmény, vagy mi? Magyarázkodnunk kell, hogy sikeres lett a vállalkozás, amiért sokat dolgoztunk. Annyira a szürreális helyzet, hogy ezt, hogy magyarázkodnunk kell, hogy tudunk normális középosztályban élni. Miközben ez a Matolcsi fiának a órája az 80 milliós, és az adónkból vette. Szóval ez elképesztő szürreális szerintem az egész. Ki tudja, miből vette? Maradjunk ennyiben. Pont most írtam össze a cashflow-t, ezzel se fárasztok mindenkit, ez most hosszabb lesz, mint gondoltam. A kiadás nagyon nagy része az emberek, vannak belsős munkatársak, külsős, számláznak, van, aki 10 órát számláz, kb. Annyiban van, van, aki meg többet, nyilván adó, tudod, hányfajta adó van, elképesztő, van a biztosítást kell fizetni, a szochót, az SZ-t, mit írtam fel, TAO-t, HIPÁ-t és ÁFÁ-t. 6 fajta adót kell befizetnem. Minden a hónapban, amikor elutalom, eszembe jut, hogy ezek nem véletlen vannak elvárásaim a kormány felé. 6 fajta adót utalok el, bazzeg, és aztán még én rohadjak meg, amért számon kérem az államtól, hogy bazzeg kezdjen ezzel valamit, és ne csak szétlopja. De igen, még az egyéni vállalkozóknak is 3 fele kell utalni, szerintem. Amikor magadnak utalod mindig az adókat, az más, amikor igen, a cég megcsinál helyetted, akkor jobb nem is tudni, csak a nettót tudod. Csak a nettót tudod, de amikor te utalod el a milliókat, akkor azért elgondolkozik, hogy bazd meg, ezt fogják ellopni. És akkor még inkább számon kérem szerintem az államot, hogy bazd meg. Azért kezdjél már valamit. Itt minden évben utalom a társadalombiztosítást. Aztán ezért, amikor szükségem van rá, akkor mehetek magámba, bazd meg. Szóval elképesztő, hogy itt vagyunk. Irodabérlés, ami nem sokára 10-szeres lesz, amúgy van szoftver, azokért is fizetünk, a zenékért, ami a videókban vannak, a forgatások is pénzbe kerülnek, az eszközök, a fejlesztések, a marketing is, ami mondjuk az, hogy mondjuk a short videók, azok valamennyi marketing, abban nem jön bevételünk, de valamennyire marketing. Ilyen 1 millió dolog lehet egy cégben. És aztán van ez a kiadás része, és aztán van a bevétel része, amire mondok példákat is. Például a nagy része nálunk a YouTube. És rakjuk tisztába egy fontos dolgot, amit láthatóan nem értem úgy az, akinek nem nincs annyi nézettség, hogy nem tudom, de hogy a YouTube-on nem az számít teljesen, hogy mi a nézettséged, ami nekünk ugyanúgy jó, hanem az, hogy mi a nézési idő, hogy milyen hosszan nézik a videókat. Úgyhogy nyilván egy, hiába néznek majd egy 5 perces videót 500 ezeren. Az 500 ezer, egyszer 5 perc a legjobb igen, esetben. De hogyha egy hosszabb videót megnéznek 100 ezeren, az lehet, hogy több pénzt hoz. Mert egyszerűen az, a YouTube a nézési időt nézi, több reklám van benne, vagy hogyha prémiumod van, akkor többet számol az alapján, hogy prémiumod van. Úgyhogy nem véletlenül ez az RPM, ami ugye így szokott igen. elhangzani, tehát a per minute az, ami a kérdés a YouTube-nál, az, ami alapján a pénzt kiszámolja. Ja, a közönség sem mindegy, ez talán feltűnik a közönség találkozókon is, hogy nekünk azért egy viszonylag értelmiségi réteg van egyetemistától idős emberekig, de hogy ez nem feltétlen csak a 8 éves gyerekek, és lehet, hogy ezt látván is más hirdetéseket rak fel. Szóval két ugyanolyan hosszúságú és nézettségi videó között is lehet különbség, attól függően, hogy milyen közönségnek ítéli meg a YouTube algoritmusa. De amúgy alapvetően az egyértelmű, hogy nekünk egy, főleg a webshopról majd kitérve, olyan a közönségünk, akinek van vásárló ereje. Ezzel mi is meglepődtünk, vagyis tudtam, hogy nyilván minket értelmiségibbek néznek, de hogy azért... Ami nem csak. Nem csak, de hogy... Már a korosztály, ami néz minket, az alapvetően, hát igen, az már várható, hogy nagyobb vásárló erővel rendelkezik, hogyha a 25 és a 40 között van a súlypont. Ja, az a baj, hogy a YouTube-on nem mutathatom meg, mert a YouTube-on policy-val ellentétes amúgy. A Twitch-en megmutatom, és aki akarja, az vissza tudja nézni azt nem tudom hány hónapig. Hogyha előfizet. De itt lesz rá pár tanunk. Nem tettek róla, a YouTube policy van, hogy nem szabad megmutatni. Sajnos, mire analitics-t. Kimegy, addigra már nincs szeptember. Figyelj, nem baj, itt lesznek emberek, akik a tanúink lesznek. Megnézzük, hogy mennyi volt a jól van ez így bevétele szeptemberben, de még a szeptembernek nincs vége, de sok már nem fog ez hozzá menni. Hát ez egy átlagos, azt mondom, hogy átlagos, talán átlagon felüli, mert a szeptember elsői adás az 12 órás volt, nézési idő, aki utólag nézte vissza, és ott jöttek ilyen donétek, amikor ugye általában nem szoktak jönni, mert nem itt élőzünk. Úgyhogy Twitch exkluzív, tessék, itt van a szeptemberi bevételünk. Jól van ez ígyre. Ami közel 7 millió forint, nyilván sok, de hát sok ember munkája ez. Kurva sokan néznek minket, sokan hosszan néznek, nem azon, hogy csak benyomják, azt kinyomják. Úgyhogy ez van. De amúgy ki lehet számolni. Ugye már, hogyha megnézed a bevételeket, amúgy is nyilvános. Ez ami a cégbe megy. Utána nem ez jön ki belőle, mert nyilván mindenféle adót, meg minden lófasz, mondtam, hogy mennyi költség van amúgy, de ez egyfajta bevételünk nyilván. A YouTube jön a Focus csoportból is bevétel, bár annyi nem, de jön abból is egész jó. Focus Plusból az még nem értelmezhető. A világjegyből sem értelmezhető, de azok meg olyanok, hogy az egyik a milyen csatorna, a Focus Plus, hogy nevezném, a Shitpost. Shitpost és vlogok. Igen, és aztán van ezen kívül a támogatás. Twitch nyilvános, van 2000 fizető feliratkozónk, maradt a felirat, szóval előfizetőnk. Most ki nem fogom számolni, több mint egy millió forint, amúgy szerintem. Attól függ, az azért így hullámzik a Twitch, de igen. Főleg, amikor nincs. Van a Patreon, ott is bejön, az is nyilvános, azt is meg lehet nézni, de nyilván oknyomozókatól ennyit nem váratunk el, hogy nyilvános adatokat megnézzem még azon kívül. De tök jó, hogy ezek a lábak is vannak, a Twitch és a Patreon. Vannak szponzoraink, vannak akik ilyen hosszú távú együttműködésben vagyunk, mint az Ipon, vagy a Surfshark egy csomószor. Vannak egyszerű szponzoraink, akiktől meg egyszer elkérünk egy összeget, mint például volt a Garmin, ők ilyen egyszerű szponzorok, lehet visszatérnek, lehet nem, de azért higgyétek el, hogy nem 2 forintot kérünk egy szponzorációért. Aztán vannak az eseményeink, nem abból gazdagszunk meg, de hogy azok is hoznak valamennyi bevételt. És idén nem nagyon voltak, most egy kicsit gondoltuk, hogy szüneteltetjük, de jövőre amúgy lehet, hogy megint megyünk, mert amúgy annyira jó buli volt a múltkori turné is, hogy ezt úgy gondoltam, hogy kell egy évszünet, és utána még inkább várják az ember. Meg 2023-ban pont volt, akkor volt nagyon sok turné. Igen. Nem tudom, észrevettétek, hogy van-e webshopunk, és abból is amiatt növekedett meg a bevétel, ami valahol egy támogatás a nézők felől. Szóval nagyon köszönjük, hogy támogattok, mert igazából emiatt tudunk fejlődni, hogy nyomatjátok a webshopot, és nem sokára a karácsonyi időszakra is készülünk mindenféle jó dolog. Ja, itt nincs bejelentkezve. Úgy tűnik. Isten, itt már. Tavaly novemberben indult a webshop, és tényleg évek óta várták a nézők, és karácsonyi időszakban indult, ami, várj, még ne, ja, jó, de hogy utólag nyilván egy kicsit meggondolatlan volt, mert voltak hibák, mert annyi rendelés ránk szakadt, amit nem biztos, hogy tudtunk rendesen kezelni, de megmutatom, hogy mennyi volt mondjuk a, tessék, itt a tavaly decemberi bevétel. 28.600.000 forint. Nyilván ez nem a nyereség, főleg már az elején még elég hülyén nyomtuk egy csomószor, úgyhogy csomó dolog elmegy a webshopnál, hát magára a termékre, hogy elkészüljön, az a nagy része, nyilván a fizetési rendszer is levesz belőle, a Shopify is levesz belőle, van ügyfélszolgálat, stb. Áfa is lejön a 27%-a, és akkor lehet csodálkozni, hogy mennyiben nőtt a bevétel. Amúgy tényleg a mi webshopunk az meglepett mindenkit, nem csak minket, hanem azokat, akik már más youtuberekkel is dolgoztak folyamatosan, hogy elképesztő ez a támogatás, amit adtok, és köszönjük szépen. És emiatt tudunk például most egy kicsit emiatt tudunk nagyobb helyre menni például, emiatt tudunk majd új műsorokat, mostanit is, szóval ez egy biztonságot ad. De próbáljuk is meghálni, próbálunk jó termékeket, jó minőségben, jó ötleteket hozni, mi is próbálunk azért megfelelni az elvárásoknak, de hát ez a webshop, ez egy támogatás. Nyilván kaptok érte valamit, de ez egy támogatás afelé, hogy nyomassuk. Például ez volt a bevételünk. Szóval elképesztő durva volt a tavaly évvége, november-december webshop szinten. Szegény Borka idegei rá is mentek szerintem, mert ott elképesztő örület volt. Aztán pályázat is volt, 5 millió forintot kaptunk eszközökre, és lesz is még. Azt nem biztos, hogy meg fogjuk kapni. Az viszont biztos, hogy eddig, ami nem piaci alapon történő bevétel, hanem pályázat volt, az összesen ez az 5 millió hát forint volt, mert nyilvánvalóan, ami nyilvánvalóan beszámoltunk róla nektek, és nincsenek itt semmilyen külföldi pénze, meg iszét, amerikai háttértámogatások. Az egy pályázat, és azon kívül, amit piacon meg lehet keresni, amit ti összedobtok nekünk. De hogy ezt leszűrötték volna pont, hogy ugye azt mondják, hogy Amerikában élünk, és megnézzük, hogy 5 millió az nem olyan sok a 140 az képes, akkor lehet, hogy még sabban olyan, de ebből nem azt szűrték le, hanem az, hogy akkor valószínűleg még többet kaptunk máshonnan, nem tudom. Lesz még pályázat, van most egy nagyobb pályázat is beadva, amit egy új csatornának, amit mindenképpen meg akarok csinálni, csak hogyha ezt a pályázatot megnyerjük, akkor lesz rá egy csomó plusz forrás, és ezért muszáj lesz megcsinálni, mert magunktól most az új irodával együtt azért nem biztos, hogy egy új csatornában sok milliót bele tudunk nyomni, de ezt a pályázatot megnyerjük, akkor ezt arra kapjuk, és szerintem nagyon fog tetszeni, és a csatorna tartalma az kurva jó lesz. És ez egy nyilvános pályázat? Nyilvános pályázat. Ezt meg lehet keresni a Google-on? Hát attól függ, hogy meg akarod-e. Értem. Ugye, szóval ugye furcsa, hogy lehet munkával pénzt keresni, a YouTube-on is. Nyilván nekünk is csomó dologban szerencsénk van, pont jókor kaptuk el, szerintem ezt a, jól van ez így el is ezt a témát, pont felpezsdült a közélet, de hogy most nem tudom, 7-8 milliót hoz egy ilyen csatorna, amit több mint visszatérő nézők, az ilyen 300-400 ezer egyedi nézőnk van. Egyedi 300-400 ezer, akik vagy egyik, vagy egy másik részt megnézek, de úgy általában 150 és 200 ezer ember megnéz egy videót, ez egy tévében 10 vagy 100-szoros bevétel lenne. Ez egy reklámblogból bejön nekik kb. Egy jobb reklámblogból, ott szóval egy tévé az elképesztő még mindig számomra, hogy ott tényleg 100-szoros összegek mennek ehhez képest, és nézettségben nem mindig hozzák. Meg nyilván az, hogy a közönség összetétele sem mindegy. De amúgy engem megerősít mindig, tudom, elfárasztanak ezek a közönség találkozók, amikor több mint 200 emberrel beszélsz, de egyfelől látod, hogy ezek valós nézők, nem fizetett nézők, mint egyesek. Nem vietnámi bérkommentelő. Másfelől meg az, hogy mennyi értelmes és jófej ember van, azért, és akik értik, akiknek nem kezd megmagyarázni, azért ez jó érzés, hogy értelmes emberek néznek minket. Ja. Úgyhogy a támogatást nagyon köszönjük, próbáljuk visszaforgatni új műsorokban. Következő helyen például próbálunk kialakítani egy szobát, ahol ilyen mindenféle podcast-szerű dolgokat is tudunk csinálni. Én onnantól kezdve, hogy akarok apámnak ilyen gazdasági műsort adni ilyen két hetente, de ott is lesz egy csavar. Vannak egyéb tök jó ötleténk, ami így visszatérő műsor lehetne, és végre lesz rá helyünk is. A legjobbakat még mindig tartogatjuk. Amit elszpoilereztem, az én évadzáron a Csokker feleséget keres. De hát más, hogy nem is lehetne, ennyi támogatás az kell itthon valamennyire szerintem, mert annyira el van hajlítva a tér a független médiának, hogy gyakorlatilag a hirdetések nagy része az oda megy, ahova az állam akarja. Hát meg ugye a magyar piac az a kuriózum, hogy az állam a legnagyobb hirdető. És még az izé is kemény, ugye, hogy még az influencer piacot is próbálják leuralni a posztforrenttel, szóval ott is már megvan, hogy milyen cégeknél szponzorálhat milyen cég. Hogy mondjuk megvan, hogyha MVM jön, vagy nem tudom, szóval nem mindegy, hogy hol hirdetsz. Ja. De aki nem támogat, csak nézi, annak is köszönjük, hogy itt van és támogat minket már a jelenlétével. Vagy érdekes, hogy ezt tudják amúgy ott is, hogy ezek normál nézők, ezek tényleg nézők, tényleg ennyien néznek minket. Szóval én mondjuk ezt a példát tudom felhozni, hogy én nem szeretem a hajóágyút. Nem értek egyet azon, amit nem elmondanak, nem kedvem annyira az embereket, akik itt benne vannak, de elismerem, hogy népszerű, és hogy szeretik az emberek. Nem is annyira propaganda, mint egy csomó másik dolog. Lehet, hogy van összefüggés. De hogy a hajóágyút, nem azzal vitatkozom, hogy nem népszerű, mert szerintem népszerű. És biztos szórakoztató is. Az, hogy mondanak, az már egy másik dolog, hogy vitatom. De szerintem az, hogy a számokkal azért nehéz vitatkozni szerintem. Szóval mire világít rá az egész? Ez egy nagyon érdekes volt ez a hétvégén, hogy eszembe jutott, hogy volt ez a sztori, hogy az Orbán öccse, ilyen hangfelvételek, meg minden, és olyan sztorinak tűnt, a Kuruc Info hozta le először, és lehozta pár más lap is, ami szaftos, kattintós, nerd buktató feelingje volt. Mégis azt láttad, hogy mégse hozta le semmilyen komolyabb lap. Mert egy ilyen volumenű hírt, hogy lehozzanak, valószínűleg utána néznek, fact-checkelik, lehet, hogy majd lehozzák így vagy úgy, hogy valaki, de hogy azért nem csak így ráugranak valamire, és akkor így szó nélkül lehozzák, hanem itt láthatóan a komolyabb lapoknál fact-checkelés van. Pedig a Telexnek is jól jönne ez a hír, hogy lehoznám. Mondom, csomóan kattintanának, és lehetne hergeni az embereket. Érdekes, hogy ők mégis várnak ezzel. Szóval úgy látszik, hogy vannak újságírási standardek még helyeken. És ezzel szemben látod azt, hogy a Mandiner pedig lehoz egy... Hát ezzel szemben van az oknyomozásnak csúfolt dolgok, ahol semmivel nem támasztanak alá semmit, maszlagokat mondanak, és a Mandiner meg kritika nélkül átveszi. Ez a kettősség, ami kijött ezzel kapcsolatban. A Mandiner ezt átveszi a pesti srácoktól, miközben a pesti srácok sem tudta alá támasztani semmivel. Hát gyakorlatilag az történt, hogy az ujjából valaki kiszopott valamit, és aztán leírta. Amiután amúgy ez egy olyan könnyen feltárható dolog, hogy amúgy egy cégbe, hogyha azt nézitek, hogy egy lakás árát például könnyen be lehet rakni egy cégbe, hogyha egy lakást beleírsz egy cégbe apporttal, családon belül bárki beleír egy kocsit, egy lakást, hirtelen ilyen összegekkel meg tud ugrani egy cégnek az értéke. Ez semmilyen esetben sem feltétlenül jelenthetné azt, hogy külföldi pénzek ömlenek bele bármilyen cégbe az országban. Tehát ezt valami másra is érdemes lenne alátámasztani, ha már ilyen dolgokat állít valaki, főleg, hogy nincsenek nem külföldi cégek, hogy vagy külföldi pénzek lehet működni. Na mindegy. Szóval érdekes szerintem csak az, hogy még nálunk is nagyobb a szakmai standard, mint pár online vagy nyomtatott újságban, mert ugye a Mandiner nyomtatott is, ő akar lenni a konzervatív HVG. De hogy mi YouTube-on nagyobb standardeket tartunk, mint egyes online újságok, azért ez is sokat mond. Akik újságírók, úgyhogy mi nem vagyunk újságírók. Igen. Nem tudom, hogy mi lett ennek a konklúzió, hogy engem kipénzel a Soros, Pressman, vagy Gyurcsány, vagy a Magyar Péter, én nem tudom. Most te emlész, hogy mi a vége ennek, de... Feltételezem a CIA. Mindenki mindent feltételez, és igen, eszembe jut amikor a Deákon ültünk, ott volt Edina Zsolti, és így csak beszélgettünk dolgokról, és így azokon szoktunk rögni, az emberek mennyi hülyeséget belelátnak ebbe, hogy ezeket a Pressman meg minden, és mindenki csak próbál megélni, csinálni a munkáját, Edina megy fellépni, majd gondolom abba is belekötnek, hogy lehet, hogy Edinának ennyi bevétele volt, hisz csak 100 teltházas előadása volt, és akkor majd meglepődnek, na mindegy, de hogy így olyan furcsa ilyenkor, hogy így együtt rögni ezen, hogy az emberek mindent belelátnak, amit akarnak, miközben csak itt átlag emberek vannak, akik nyomják a munkát, azt kész. És ez mindez abból indul ki, hogy nem értünk egyet. Na, figyelj! Közéleti kérdésekben. És akkor már valakinek a zsebében kell, hogy lennie valakinek, mert nem ért egyet valamivel. A Tirpa foglalt össze a lényeget. Miért nézik ezt, Csokker? Ez a szart, mert jó. Igen. Tirpa összefoglalt a lényeget. Azért nézik ezt a szart, mert jó. A pufon egyszerű, hogy miért flashelnek a tinik erre a szarra, mert jó. Van pár dolog, amit szerintem nem lehet megjátszani, ilyen az autentikonság, ez tényleg nehéz, az őszinteség, az, hogy az emberek szeme láttára mész A-ból B-be. Persze a Patrióta megpróbálja a stúdiókat úgy kialakítani, mintha otthon ülne a Janka. De így a sok évet a néző előtt ezt azért nehéz megjátszani, és nem is, nincs is türelmük hozzá láthatóan. Úgyhogy úgy érzem, hogy itthon kétféleképpen lehet megélni, ami valószínűleg többféleképpen, de hogy két út mindenképp van. A médiában például az, hogy jót csinálsz valami jót, amit szeretnek az emberek, fejlődsz, nyilván közben figyelsz az igényekre, a nézők igényeire, a világra, hogy megnézed a trendek, merre mennek a tartalomgyártásra kapcsán, de hogy így szakmailag próbálsz fejlődni és toppon lenni. Ez egyik útja a megélhetésnek. Vagy csinálsz bármilyen fost, szart, minőségtelen trágyát, hogyha Fidesz szopott fel közben, és akkor úgy látszik, abból is meg lehet élni. Akkor is, ha nem nézik. Mi már választottunk ez a kettő közül, és láthatóan sokan mások is választottak. Majd meglátjuk, hogy melyik fizetődik ki hosszú távon. De én nem akarok csúnyákat mondani senkire. Moderáltam magam, most egy szép elköszönőzetet fogom mondani. Én tartom a Jézus megdobnak kővel. Dob vissza kenyérre. Szóval mindenkinek kívánom, nekik is, a propagandistáknak is, hogy milyen felépíteni egy saját dolgot, ami megáll a saját lábán, mert rohadt jó érzés. Úgyhogy ez mindenkinek kívánom ezt az érzést, aki kívánja magának. Nyilván a vállalkozással való stressz nem mindenkinek való, de nem is mindenki úgy tervez, hanem egyszerűen csak ott találja magát. Hát, ha egyszer majd a propagandisták is ezt az érzést megtapasztalhatják. Nyilván sok munka, sok stressz, sok bizonytalanság van benne, de sok szépsége is van, hogy együtt felépítettek egy közös dolgot, ezt nem? Szóval azért lehet érezni, hogy itt egy csapatban vagyunk, mindenki belerakja többet is, mint kéne, például sünnem be a mainak a vágásában. Támogató közeg van itt is, hogyha mondjuk a Cérna gyárat nézzük, nem egymást méregetjük, meg féltjük a pozíciónkat, mint gondolom kell valamennyire ilyen propagandánál, hogy ki nyal jobban, ki tud fejemenni, amit a Cérna gyárban mindenki önálló jogán saját munkáját miatt népszerű, és nem az, és akkor lehet egymást támogatni, nem? Tök jó, hogy mindenkit ért valamihez, és valami sajátot felépített a hosszú évek során. Szóval kívánom ezeknek az embereknek is, akik ezeket a cikkeket meg videókat csinálják, hogy hogy egyszer sikerüljön nekik is ez. És akkor egyszer talán tényleg le tudunk egymással ülni, beszélgetni, mint felnőtt a felnőttel.